Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 marca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada publikację wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku. Unijni politycy szukają odpowiedzi na pytanie, jak zareagować na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. W tym serwisie też o nowym nabytku polskich linii lotniczych LOT. Będzie publikacja trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku. Grupa posłów PiS-u przygotowała projekt ustawy, który na to pozwoli, powiedział w Sejmie poseł Marek Ast, który jest jednocześnie przedstawicielem wnioskodawców. Nowelizacja polega na zobowiązaniu pani prezes Trybunału Konstytucyjnego i oczywiście kancelarii premiera do publikacji niepublikowanych do tej pory orzeczeń. Też takie było oczekiwanie ze strony Komisji Europejskiej, oczywiście też opinii publicznej. Poseł Marek Ast dodał, że orzeczenia z marca, lipca i listopada 2016 roku zostaną opatrzone komentarzem, że zostały wydane z naruszeniem obowiązującego prawa. Projekt krytykuje były minister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Borys Budka. Zdaniem posła Platformy Konstytucja mówi jasno, że wyroki Trybunału powinny być publikowane niezwłocznie. Konstytucja jest jasna, precyzyjna, nie potrzeba dodatkowych ustaw, by działać w Polsce zgodnie z prawem, bo idąc tym tokiem rozumowania, to PiS niedługo dla swoich posłów zrobi ustawę o tym, że należy przechodzić na zielonym świetle, a stać na czerwonym. Wcześniej do Sejmu wpłynął też projekt zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym, również przygotowany przez grupę posłów PiS-u. Projekt przewiduje m.in., że bez opinii Kolegium Sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Nie będzie unijnych sankcji na Rosję w odpowiedzi na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii, ale część krajów solidarnie może wyrzucić rosyjskich dyplomatów. Reakcja na próbę zabójstwa rosyjskiego agenta Siergieja Skripala to jeden z tematów unijnego szczytu w Brukseli. Europejscy przywódcy mają potępić atak chemiczny i wyrazić solidarność z Wielką Brytanią, ale nie wiadomo jeszcze, czy we wnioskach ze szczytu obarczą jednoznacznie odpowiedzialnością Rosję za atak. Beata Płomecka. Na razie jest zapis, że jest to wysoce prawdopodobne, że Rosja odpowiada za atak. Ocena Wielkiej Brytanii w tej sprawie jest jednoznaczna, mówiła premier Theresa May. Rosja dokonała bezczelnego i bezmyślnego ataku na Wielką Brytanię. Oczywiste jest, że to był przykład rosyjskiej agresji wobec Europy i jej bliskich sąsiadów. Ale Unia Europejska nie zagrozi Rosji kolejnymi sankcjami. Część krajów może natomiast pójść śladem Wielkiej Brytanii i również wyrzucić rosyjskich dyplomatów. Taką decyzję zapowiedziała prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė, która przy okazji skrytykowała szefa komisji za list gratulacyjny wysłany do prezydenta Putina po zwycięstwie w wyborach prezydenckich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Rząd przeznaczył dodatkowe 500 milionów złotych na remonty dróg. Pieniądze trafią do samorządów. Między innymi na Warmii i Mazurach zainwestowanych zostanie 30 milionów. Jak przyznaje wojewoda Artur Chojecki, nie ma samorządu, który nie zgłasza problemów z infrastrukturą drogową. Mamy te dane na podstawie informacji, które na bieżąco uzyskujemy od samorządów i no nie ma takiego samorządu, który powiedział, że no on ma ten problem załatwiony, że drogi są wyremontowane. To jest kwestia priorytetów, które włodarze gmin, powiatów sobie stawiają. Nabór wniosków powinien być jeszcze ogłoszony w tym tygodniu i potrwa do 15 kwietnia. Maksymalna kwota, o którą będą się mogły ubiegać samorządy, to 5 milionów złotych dla konkretnej inwestycji. Na koniec jeszcze zaglądamy za ocean. Nowy Dreamliner już w barwach polskich linii lotniczych LOT. Ceremonia przekazania odbyła się na lotnisku w Everett, niedaleko Seattle w Stanach Zjednoczonych. Na miejscu był Aleksander Przoniak. Boeing 787-9 to największy samolot w barwach narodowego przewoźnika. Może zabrać na pokład prawie 300 pasażerów, a jego zasięg przekracza 14 tysięcy kilometrów. Jak powiedział prezes LOT-u Rafał Milczarski, to bardzo ważny dzień dla spółki. To pierwszy Boeing 787-9 w naszej flocie. Większa wersja naszego flagowca. 294 miejsca zamiast 252. Znakomity, wygodny, cichy, ekologiczny samolot. Nowy samolot będzie latał na najbardziej obleganych trasach, czyli do Stanów Zjednoczonych i do Kanady. Polskie linie lotnicze LOT zamówiły w sumie 4 Boeingi 787-9. Dziś odebrany przyleci do Warszawy w piątek około godziny 9. Z Everett Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Mniej niż 24 godziny pozostały do rozpoczęcia pierwszego w 2018 roku meczu reprezentacji Polski. Jutro we Wrocławiu Lewandowski i spółka zagrają z Nigerią. I już wiemy, że plany trenera Nawałki odrobinę się posypały. Na pewno jutro na murawę nie wybiegnie Łukasz Piszczek, który poleciał do Dortmundu, by być z żoną przy narodzinach dziecka. Pod znakiem zapytania stoi także występ Macieja Rybusa, a decyzja, czy zagra, ma zapaść jutro. Na absencjach kluczowych zawodników mogą skorzystać debiutanci, jak chociażby Paweł Jaroszyński z włoskiego Chievo Verona. Na pewno już samo powołanie to jest warte przyjazdu i bardzo jestem dumny z tego, że mogę tu być. Najbliższe dni pokażą tak naprawdę, jaka jest przyszłość moja w reprezentacji i mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli i zadomowię się na dłużej. Piłkę kopaną zmieniamy na krążek hokejowy, bo wprawdzie mamy już kalendarzową wiosnę, ale o Mistrzostwo Polski jeszcze walczą. Za nami drugi mecz pomiędzy GKS-ami i ponownie lepsi okazali się Tyszanie. Wygrali z GKS-em Katowice aż 6-0 i pewnie prowadzą 2-0 w rywalizacji do 4 zwycięstw. Następne spotkanie w niedzielę w Katowicach. A teraz już tenis. W USA trwa Miami Open. Agnieszka Radwańska przerwała passę porażek i w końcu wygrała 6-3, 7-6 z Belgijką Alison van Uytvang. Tym samym pewnie awansowała do trzeciej rundy turnieju. Pojedynek ten oglądał nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Pierwszy set nasza zawodniczka wygrała dość łatwo. Była bardzo skoncentrowana, skutecznie grała pod siatką, pokazała kilka świetnych technicznych zagrań. Podobnie było w drugiej partii, jednak Radwańska zacięła się prowadząc 5-3 i będąc dwie piłki od wygranej całego meczu. Znowu oskoczyłam w tej końcówce, ale niestety nie dokończyłam tak jak powinnam i tak jak to zrobiłam w pierwszym secie chociażby. Troszkę nerwów było w tej samej końcówce. Ona też zagrała bardzo dobrze, odważnie i ja gdzieś tam się wycofałam. Ale najważniejsze, że w tym tiebreaku faktycznie było 7 piłek po mojej stronie. W tiebreaku Polka wygrała 7-4, awansowała do trzeciej rundy. Kolejny mecz w Miami rozegra w sobotę. O 1/8 finału Radwańska powalczy z Simoną Halep albo Ossian Dodin, a bliżej awansu jest Dodin, która wygrała przed chwilą pierwszego seta ze światową jedynką. A skoro mowa o awansach, to o takim na pewno marzą kibice PGS Skry Bełchatów. Siatkarze Skry walczą właśnie z Kucinę Lubeczywita-Nowa o kolejną rundę Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu rozegranym w Polsce lepsi byli Włosi. Wygrali 3-2, a teraz prowadzą ze Skrą 1-0 w setach. A serwis kończymy wiadomością, która z pewnością zasmuci wielu kibiców piłki nożnej, szczególnie tej w wydaniu angielskim. Zlatan Ibrahimowicz nie jest już piłkarzem Manchester United. Kontrakt ważny do 30 czerwca został na prośbę zawodnika rozwiązany. Napastnik ma trafić do Los Angeles Galaxy, klubu z amerykańskiej ligi MLS. Piątek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Od czasu do czasu spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 3 do 6 stopni, przymrozki tylko w okolicach Przemyśla, wiatr słaby i zmienny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Szlak śląskiego bluesa. Oryginalny projekt artystów z okolic Katowic, dokumentujący półwiecze bluesowego muzykowania w tym regionie Polski. Projekt uwieńczony koncertem kilkunastu śląskich muzyków z Towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Transmisja koncertu z Suwalskiego Ośrodka Kultury już dziś, tuż po 22 w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. Od prawie miesiąca nasz sąsiad zza Tatr, Słowacja, przeżywa ostry polityczny kryzys. Kryzys wywołany tajemniczą, skrytobójczą śmiercią dziennikarza Jana Kuczaka i jego narzeczonej. To była zbrodnia na zimno, jak stwierdziła policja. Wykonawca wyroku zastrzelił w bardzo brutalny sposób parę dziennikarza i jego narzeczoną, która studiowała archeologię na Uniwersytecie w Nitrze. Od tego czasu Słowacja była świadkiem ogromnych demonstracji. Niektórzy wskazują, że to były największe demonstracje od upadku komunizmu. Podał się do dymisji premier Robert Fico, powstał nowy rząd. No i powstaje pytanie, czy ta zbrodnia zostanie wyjaśniona i co ona nam mówi o sytuacji w Republice Słowackiej. Zaprosiłem dzisiaj do studia dwóch dziennikarzy, którzy zajmują się Słowacją, pana Jerzego Haszczyńskiego z Dziennika Rzeczpospolita. Dobry wieczór. I analityka, przepraszam, nie dziennikarza, Jakuba Groszkowskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór. Proszę państwa, 4 marca na Chlawnim Namestii w Bratysławie odbył się koncert poświęcony zamordowanemu słowackiemu dziennikarzowi, na którym wystąpiły wszystkie prawie gwiazdy słowackiej muzyki. Było to nawiązanie do tej tradycji z 1989 roku, kiedy to miały miejsce koncerty wspierające aksamitną rewolucję. Posłuchajmy jednego z wykonawców, który śpiewał wówczas ku czci zamordowanego dziennikarza, który zyskał status sumienia słowackiej demokracji. Usłyszymy zespół Żywe Kwiaty i utwór To, co nas łączy. Posłuchajmy i wczujmy się w atmosferę bratysławskich wieczorów, w trakcie których Bratysławianie, ale szerzej Słowacy stwierdzili, że coś złego dzieje się w ich kraju. Veriť v ilúzie, lúzie, zlí sú tí druhí. A že Boh nestvoril človeka, ale dva druhy ľudí. A ty si ten výherný typ, ty trulík, nikdy. Približ sa skutočnosti, ty biela nemoc. Z našej vlastnej neschopnosti sa delia o moc. Nemôžeš svet rozdeliť na čoraz menšie diely. Pestovať rozdiely, jak rúže na rímse v tom bordeli. Lebo to, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája. Myslím na Jurajka, na jeho odkaz svetu. Jeho smrť nás zomkla v jednu komunitu. On ďalej žije, dýcha chodníkmi medzi nami. Väčší než naša pýcha veľkými písmenami diktuje. A vraví, svet je jak starý hrad, nádherný a veľký. Nemôžeš mať rád, čo poznáš iba stelky. Nech skapem, nech ma zhltnú, jak deli. Ja ho túžim objať aj s inými celúčky celý. Ja ho túžim zdieľať s inými, lebo to, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája. Čekal pred láskou, hladný a bez prachov, z Prešova vlakom. Sedel tam kňaz a podal mi chleba s maslom. Len tak sme chrúmali a žmúrili na Tatry. Mal v paži, že som nekresťanský, Noc v Amstria a kámoška, temný park, všade džial, bielý skan, zachraňuje nás Mustafa. Vraj dobrý moslim musí pomáhať všetkým, a tak u nich v obývke nás víta jeho žena a dve deti. Cigáni z Prievidze ma chovajú jak vlastného, robíme rap, JSS, hráme basket, yo! A raz ochránil nás, aby sme nedostali na ksich jeden polúčtený bývalý náci partík, lebo to, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To był zespół Żywe Kwety i pieśń To, co nas spaja, po słowacku, czyli To, co nas łączy. Panowie, no, oglądali Polacy sceny z wielkich demonstracji na miejscach, które były związane z aksamitną rewolucją. Oburzenie jest wielkie. Dlaczego ta zbrodnia wywołała tak wielki wstrząs? Zacznijmy od tego podstawowego pytania. Dlaczego zginął Jan Kucjak, dziennikarz śledczy? To jest trudniejsze pytanie, dlaczego on zginął. No to powiedzmy najpierw, jak zginął. Ja powiem, dlaczego trudno to powiedzieć. Bo spraw, którymi on się zajmował, które są kontrowersyjne, które wstrząsnęły Słowacją, jest wiele. On pisał. Czyli duży zestaw wrogów potencjalnych, tak? Tak jest, w szczególności wśród najważniejszych polityków partii rządzącej SMER, ale także świadka przestępczego ze szczególnym uwzględnieniem tych powiązanych, przynajmniej takie są podejrzenia, z mafią kalabryjską, Włochów mieszkających głównie we wschodniej Słowacji. Tak przeglądałem teksty wstecznie Jana Kucjaka. Myślę, że robiło to też wielu Słowaków wstecznie, bo jak on żył, to jego teksty w portalu Aktuality miały tam po kilkaset czy tysiąc wejść. Teraz najważniejszy jego tekst, ten, który został na różne języki przetłumaczony, ten niedokończony, to w samej Słowacji już 10 dni temu miał milion odsłon, a na całym świecie w różnych językach to nawet... A Słowacja trudno, ma 5 milionów. Tysięcy, czyli to jest nieprawdopodobna rzecz. I to jest kluczowa sprawa dla zrozumienia, dlaczego ci ludzie wyszli, dlaczego są tak zdenerwowani. Bo oni po prostu przespali te różne niedoskonałości, mówiąc delikatnie, władzy. Czym jest ten system, który na Słowacji jest? Interesowała się jakaś niewielka grupa ludzi i to byli właśnie czytelnicy różnych portali, to byli politycy, to byli politycy. Natomiast nagle się pojawiła grupa ludzi, którzy poczuli się przebudzeni. Także powiedziałem, kto, z jakich kręgów ewentualnie można się spodziewać zabójcy, co nie znaczy, że nie ma jeszcze jakiejś innej możliwej wersji, a zginął. Nawet do końca w tej chwili oficjalnej daty jego śmierci nie ma. Jest rozpiętość 4 dni aż. Bo... No ale przecież patolodzy potrafią sprawdzić, jak długo. No właśnie, to chodzi, nie wiemy, czy nie jest ustalona. Być może jest ustalona ale data śmierci, jest... tylko nie została ujawniona. Tak. No dobrze, ale przecież to jest to kluczowa tak, rzecz. To było tak, że prawdopodobnie... To opiszmy może sytuację. Jest środa, ale jeszcze opiszmy sytuację ogólnie. Mhm. To znaczy, młody dziennikarz, który kupił sobie domek w małej miejscowości 60 kilometrów od Bratysławy, w której zamieszkał razem z narzeczoną Martiną Kusznarową, która była studentką filozofii na Uniwersytecie Konstantyna, filozofa w Nietzsche. Mieszkają. Już skończyła, to już oni mieli 27 lat, tak? Ona była 27 lat, czyli takie życie skromne w miejscowości niewielkiej, z której dojeżdża się do Bratysławy, ale która no, ma właśnie jedno niebezpieczeństwo. To znaczy mieszkanie w takim domku na pewnym odludziu jednak, to jest, dziś można powiedzieć, proszenie się o nieszczęście. No ja byłem w tej miejscowości w niedzielę zeszłą. i zajrzałem do kościoła i potem chodziłem po różnych domach i wszyscy tam wiedzieli, że Polak jest. Czyli potem byłem szalenie zdziwiony, że nikt nie słyszał strzałów i nikt nie zauważył jakiegoś obcego tego, który zabił. Czyli to, że Polak zauważyli, a to, że były strzały, to nie zauważyli. A to, że przyszedł ktoś, kto zamordował dwójkę osób w spokojnej miejscowości, nikt nie zauważył. A mówiłem, że data nie jest znana, ale najbardziej prawdopodobna to jest środa, wieczór, godzina, kiedy ludzie jeszcze... 25 lutego. Kiedy ludzie zazwyczaj jeszcze nie śpią, czyli musiał być użyty tłumik, ale to, że nikt nic nie zarejestrował, nie zauważył jakichś ludzi, tam jest domek obok domku. Czy ten domek jest oddalony od innych zabudowy? Nie, skąd? Jest jeden obok drugiego, to jest taki klocek, to są takie same klocki z czasów komunistycznych, tam widać, że oni planowali, młodzi ludzie, rozbudować go, że jakieś pustaki tam stały, to już zresztą szalenie wzruszające. Widać, bo że, jak mówił mi wójt, oni chcieli po prostu dla dziecka już budować. I założyć rodzinę. Tak, tak, bo w maju miał być ślub. 30 kamer przemysłowych jest we władaniu gminy na terenie tej miejscowości. I co najmniej kilkanaście, a może nawet więcej na obiektach prywatnych. I policja nie znalazła niczego, co by naprowadziło. Znaczy, nie wiemy, czy nie znalazła niczego. Znaczy, nie informuje. Policja tak na początku... Tak jest, nic nie przeciekło, to jest prawda. Niemalże dzień po dniu szef słowackiej policji organizował konferencje prasowe i na początku dziennikarze spijali każde słowo, które on mówił i każde zdanie było analizowane, ale dość szybko nawet media opozycyjne doszły do wniosku, że to nie ma sensu, że to utrudnia śledztwo i mimo iż rządowi premiera Ficy bardzo zależało na tym, żeby to śledztwo było jak najbardziej transparentne. Mówił, że zależało. Może tak. Ja jestem przekonany, że rządowi Ficy zależy na tym, żeby... Okej, rządu Ficy już nie ma, ale rządowi Smeru zależy na tym, żeby wyjaśnić to śledztwo. W każdym razie powstał konsensus na Słowacji, dość szeroki, że lepiej jest nie organizować takich konferencji dzień po dniu i kluczowe ustalenia śledztwa zachować dla policji, prokuratury z wiarą, że to przyspieszy rozwiązanie tej sprawy. Tak, tylko że jest to pewna pułapka, bo jeżeli się daje taki kapitał zaufania wtedy, kiedy opinia publiczna jest najbardziej zainteresowana, to istnieje groźba, że wystarczy przeciągnąć takie śledztwo parę tygodni, czy nawet parę miesięcy, a potem, kiedy już to napięcie spadnie, no na przykład powiedzieć, że tropy niestety zawiodły donikąd. No ja tu oczywiście dodam, że faktycznie to jest tak, że oficjalnie nie wiadomo, czy nie znaleziono czegoś na tych kamerach, ale też nic nie wydostało się do tej miejscowej lokalnej społeczności, a na początku tam działała policja z takiej malutkiej miejscowości obok. I ona już tam zaczęła rozpuszczać informacje. Ale to, oczywiście to jest bardzo możliwe, że policja coś ma i z jakiegoś powodu uznała, że lepiej dotrzymać w tajemnicy, co być może oznacza, że ci podejrzani są dosyć ważnymi postaciami, albo nic prowadzą do poważnych postaci i lepiej na razie ich nie przepłoszyć. Czy rzeczywiście rządowi Ficy, byłemu rządowi, ale tak naprawdę Fico to cały czas jest najważniejszą postacią i w tym rządzie, i w ogóle na Słowacji, tak? Nawet podczas tej konferencji prasowej, na której przedstawiał się nowy premier Peter Pellegrini, to Peter Pellegrini nie powiedział żadnego słowa, bo cały czas mówił Fico, nie dopuścił w ogóle swojego następcy do głosu. Myślę, że tutaj kluczową sprawą jest to, że się Europa zainteresowała tym zabójstwem i ma być też europejski. Europol ma prowadzić śledztwo. Parlament Europejski przysyła swoich ludzi i trzyma rękę na pulsie. Plus są to międzynarodowe organizacje dziennikarskie i wielki koncern medialny, dla którego pracował Kucjak. I wszyscy są zainteresowani doprowadzeniem do złapania. Tylko, że... Znaczy jest nacisk, bo przedtem główny problem sytuacji polegał na tym, że się chyba nikt nie interesuje, co tam się dzieje. No, kilka tysięcy ludzi w Bratysławie regularnie przez ostatnie lata protestowało, ale faktem jest, że to zainteresowanie aferami korupcyjnymi, które dotyczyły kolejnych rządów na Słowacji, ono się ograniczało do młodych mieszkańców największych miast, czyli Bratysławy, ewentualnie Koszyc. No dobrze, panowie, a przecież czytałem, że przez pewien czas zatrzymano parę obywateli włoskich, którzy zostali zwolnieni, czy wiemy, Czy to była taka nadgorliwość policyjna, czy też... Nie, to już ma, dalszy ciąg. I rzeczywiście wszystkich bohaterów z tego ostatniego niedokończonego tekstu, tych wszystkich Włochów, zatrzymano na 48 godzin, bo na tyle można było. Potem ich wypuszczono, ale ten główny, Antonino Vadala, jest w tej chwili w areszcie w Koszycach. Został podczas jakiejś tam specjalnej akcji policji złapany. Sąd wydał zezwolenie na przetrzymywanie go dłużej niż 48 godzin. Na dodatek ten sąd, do którego przyprowadzono tego Vadalę w kapturze takim, jak jakiś, jak na Sycylii, sąd orzekł, stwierdził, że jeżeli Włosi jeszcze raz przedstawią nakaz ekstradycji, to zostanie to poważnie rozpatrzone, bo problem polega na tym, że tam w 2003 czy którymś wiele lat temu Włosi szukali go i się nie udało. Dobrze. To w takim razie opowiedzmy naszym słuchaczom, jak wyglądał opisany przez Jana Kucjaka system działania włoskiej mafii na terenie Słowacji. Wydaje mi się, że warto podkreślić jedną rzecz. Na Słowacji toczą się równoległe śledztwa. I jedno śledztwo dotyczy wyjaśnienia, kto zabił Jana Kucjaka i Martinę Kusznirową, ale są też równoległe sprawy, które dotyczą różnego rodzaju afer korupcyjnych czy przestępstw gospodarczych. I Antonino Vadala został zatrzymany, z tego co wiemy, ze względu na podejrzenia handlu narkotykami. Nie wiemy nic na temat tego, że mafia włoska, czy Antonino Vadala, czy ktokolwiek inny, mógłby być zaangażowany w zabójstwo Jana Kucjaka. Mamy jedynie przypuszczenia, że skoro Jan Kucjak ostatni duży tekst pisał na ten temat, to istnieje podejrzenie, że ta osoba mogła być zainteresowana zabójstwem Kucjaka. Ale to jest jedyny łącznik, który wiąże Kucjaka i Vadalę. A co Kucjak... I on wywołał zainteresowanie jakby. Tym nie można było już teraz udawać, że się dzieje. A co Kucjak pisał o mechanizmie domniemanym przez niego działania włoskiej mafii na Słowacji? No najprościej rzecz ujmując, że opisał taki system wykupywania ziemi na terenie Słowacji, potem podawania nieprawdziwych danych na temat areału. Ale czy chodzi o zasiewy i te dotacje unijne? I wyciąganiu wielkich dotacji unijnych. Czyli krótko mówiąc, były to bo to wyłudzanie zawyżonych dotacji unijnych i tym się też Unia Europejska zamierza zająć. Czy to byli Włosi, którzy kupowali słowackie grunty rolne, czy też Włosi, którzy znajdowali sobie Słowaków? Nie, bo ci już zamieszkani, prawda? Obywatel Unii Europejskiej ma prawo kupić ziemię na Słowacji, nie ma z tym żadnego problemu. Ma prawo prowadzić działalność gospodarczą. I to, co najbardziej szokowało Słowaków po lekturze tego tekstu, to, że istnieje podejrzenie, tutaj Kucjak nie udowodnił tego bezspodnie, ale zwraca uwagę na takie podejrzenie, że ci Włosi bardzo blisko współpracowali na przykład z pracownikami Agencji Nieruchomości Rolnych czy Rynku Rolnego. Teraz podaję odpowiedniki polskie, ale z tymi instytucjami na Słowacji, że ci Włosi zabiegali z większym bądź mniejszym sukcesem o jak najbliższe kontakty z lokalnymi bądź ogólnokrajowymi politykami różnych partii. No i w tym kontekście padło nazwisko jednej z pań, która obecnie jest w orbicie Ficy. Jeżeli jest to nieoficjalnie i nie wiemy nic na ten temat, no ale rozumiem, że mówi pan o Marii Troszkowej, czyli o niegdysiejszej modelce, która lata temu była związana też uczuciowo właśnie z Antoninem Vadalą. Prowadziła też z nim biznesy, media pisały o nie do końca jasnych, potężnych przelewach, które Maria Troszkowa wysyłała z konta Antonina Vadali, czy z jego firm do Albanii, czy do Macedonii. Także jest szereg podejrzeń, że mogło chodzić o jakieś niejasne interesy. I później Maria Troszkowa została jedną z najbliższych asystentek premiera Ficy. siedziała razem z nim na przykład podczas spotkania premiera Ficy z kanclerz Angelą Merkel, jak Robert Fico gdzieś jeździł na Słowacji wizytować różne miejscowości, no to kamery pokazywały, jak Maria Toszkowa wsiada razem z nim z tyłu do limuzyny jako jedyna osoba ta, najbliższa asystentka. Rozumiem, że to było domniemanie, że ich łączy coś więcej. Media spekulują, relacje. Ale znowu nie mamy żadnych dowodów na to. Natomiast Maria Toszkowa i też inny bliski współpracownik Ficy z kancelarii premiera zrezygnowali z pracy właśnie w kancelarii premiera w otoczeniu Ficy parę dni po tym, jak zabójstwo Kucjaka zostało ujawnione. A co wiemy o skali działania włoskiej mafii, którą domniemujemy znowuż, że można z tym łączyć na terenie wschodniej Europy? Wspomniał pan o Toszkowej, która przesyła pieniądze na adresy w Albanii i w Czarnogórze. Rozumiem, że ta eksploracja Europy Wschodniej szła od południa do w górę, prawda? Nie jestem specjalistą od włoskiej mafii, ale z tego, co czytałem w kontekście wydarzeń na Słowacji, to 'Ndrangheta, czyli akurat ta kalabryjska odnoga włoskiej mafii, ona jest aktywna w całej Unii Europejskiej. Parę lat temu no, potężne stopień, że tak powiem, jakości działalności policji w różnych krajach, więc domyślam się, że w takich krajach jak Kosowo, Czarnogóra czy Bośnia, pole jest chyba większe do działania. Pewnie niż tak. W Danii na przykład. Pewnie tak, ale też w państwach należących do Unii Europejskiej niewątpliwie są zdecydowanie większe możliwości pozyskiwania pieniędzy, bo te państwa są po prostu bogatsze. I dotacje państwowe czy dotacje unijne to jest zdecydowanie obszar zainteresowania włoskiej mafii, również w państwach innych Unii Europejskiej. I no, chociażby w Niemczech też 'Ndrangheta jest aktywna, o czym świadczą regularne, dość szerokie zatrzymania prowadzone przez niemiecką policję. W tym obrazku, który opisał nam Jerzy Haszczyński z wizyty we wsi Wielka Macza, jest w tle pana słów, wyczułem takie podejrzenie, które jest zawsze u reportera, który odwiedza tego typu miejscowości, że po pierwsze ludzie mogą więcej wiedzieć niż mówią, a w ślad za tym idzie zastanawianie się, dlaczego mogą chcieć mniej mówić niż wiedzą. Czy to jest kwestia zaufania do policji? Zaufanie do policji jest na bardzo niskim poziomie. Ja na Słowacji spotkałem się z taką Brytyjką, politolog, która tam na dwóch ważnych uniwersytetach wykłada. Spotkałem się z nią dlatego, że ona ma spojrzenie z zewnątrz, brytyjskie, a jednocześnie siedzi non-stop tam od wielu lat i ona podkreśla, że jest właśnie taka rozbieżność między zaufaniem do policji, a zaufaniem do mediów. Odwrotnie niż gdzie indziej. To znaczy tam jest większe zaufanie znacznie do mediów niż do policji. I że można tylko wskazać jedno inne państwo w Unii Europejskiej, gdzie jest tak źle postrzegana policja, a mianowicie jest to Bułgaria, znana z takiego serialu w polskiej telewizji. Bardzo niekorzystnego dla policji bułgarskiej. A skąd się to... Ten rozwój. Czy w takiej małej miejscowości? Oczywiście przyjeżdża ktoś z zagranicy, już nie mówię o to, że w ogóle przyjeżdża z innego miejsca i zadaje jakieś pytania, to nie wzbudza oczywiście sympatii. A druga rzecz jest taka, że Kucjak tam był obcy. On tam mieszkał dopiero nawet roku tam nie mieszkał i te osoby, na które ja trafiłem, to albo nie chciał w ogóle o nim mówić, albo mówił właśnie, że on tutaj się traktował cały czas jak człowiek z zewnątrz. Nie chodził do naszego pubu. Tam raz czy dwa był w kościele na mszy słowackiej. Mówię, podkreślam, że msza po słowacku, bo tam 80% ludzi to są Węgrzy. Mniejszość węgierska. On chyba po prostu to traktował trochę jak nocleg. Ja myślałem początkowo, że to jest tak, że dziennikarz śledczy to nie musi jeździć codziennie do tej redakcji, prawda, 60 kilometrów. Że może sobie spokojnie pracować w domu przy komputerze, a on jednak jeździł, prawie codziennie jeździł, byłem w tej redakcji i o to pytałem, byłem tu zdziwiony. Druga rzecz dosyć ciekawa z jego warsztatu jest taka, że on Jan Kucjak nie miał informatorów własnych, na przykład w policji politycznych, w kręgach politycznych. On był dziennikarzem nowego typu, tak jak jest to stowarzyszenie Bellingcat, które odkryło, skąd się wzięła ta rakieta, którą zestrzelono malezyjski samolot nad Ukrainą. On korzysta z ogólnie dostępnych źródeł, tylko lepiej kojarzy niż inni. Jest bardzo pracowity, czyli korzysta z tego, co można znaleźć w internecie i zadaje pytania urzędom, korzystając z prawa do ujawniania informacji o instytucjach publicznych i osobach publicznych. To też jest szalenie ciekawe, to znaczy, że teoretycznie każdy mógł do tego dojść, do czego on doszedł, ale on był po prostu sprawniejszy. No tak, tylko że jego los pewnie teraz nie zapadnie jest, nie w pamięć zachęca, nie wszystkim zachęca. Tym, którzy będą chcieli to robić. To dojeżdżanie do Bratysławy jest chyba charakterystyczne, bo jest w tym jakaś niekonsekwencja, to znaczy on był kimś, kto doskonale pasował do takiej scenerii dużego, inteligenckiego ośrodka, jakim jest Bratysława. Natomiast to osiedlenie się 60 kilometrów to było jakimś dysonansem w tym. No ja myślę, że to nie jest dysonans. On pochodzi z małej miejscowości podgórskiej. Jak znaczna większość mieszkańców Bratysławy... A marzy o tym, żeby móc, jak to mówi premier, prezydent Zeman, móc obejmować drzewa, tak? W każdym razie przyzwyczajeni są do mieszkania tam, gdzie życie pracuje w Bratysławie, a odetnąć świeżym powietrzem muszę poza. A poza tym jest jeszcze to, że w ogóle w Bratysławie prawie wszyscy są nowi. Może to już w tej chwili jest trochę inaczej, bo 25 lat niepodległego państwa, ale takich, którzy są w trzecim pokoleniu z Bratysławy to i cały czas tam mieszkają, to prawie nie ma, prawda? No też pytanie, czy uznamy Petrzalkę za Bratysławę, czy nie. W każdym razie to mógł być bardzo prosty... Petrzalka to wytłumaczę państwu takie wielkie blokowisko, które wybudowano na terenach, które były już poza Bratysławą i które są takim symbolem takiej właśnie wielkiej sypialni, do której sprowadzono wielu ludzi z awansu, stąd złośliwe dowcipy o tym, że ludzie tam na balkonach hodowali jakieś kaczki albo, że jakieś te szaszłyki smażyli na tych balkonach i sąsiedzi się wściekali, że tłusty dym im osiada na szybach. To tylko taka uwaga. W każdym razie tutaj ten powód, dlaczego Jan Kucjak i Martyna Kusznierowa zdecydowali osiąść dalej poza Bratysławem, mógł być bardzo prozaiczny. Mieszkanie w Bratysławie, mieszkanie w Bratysławie są strasznie drogie i o ile właśnie niewielkie mieszkanie w blokowisku na Petrzalce można kupić relatywnie tanio, no to jeżeli ktoś chce założyć rodzinę i mieć trochę większy komfort, no to kupienie takiego domku do remontu jest czymś zupełnie naturalnym. Panowie, to teraz przejdźmy do tak zwanego generalnego spojrzenia. Opiszcie Roberta Fico, człowieka, który od 12 lat już, jeżeli dobrze liczę, prawie 12 lat rządzi Słowacją, który zastąpił po krótkim, że tak powiem, rządach liberała, takiego w stylu Jana Krzysztofa Bieleckiego, Mikulasza Dżurindy. Wcześniej był inny taki wielki swojak, można go nazwać, prezydent Vlado Mecia, przepraszam, premier Vlado Mecia. Ja próbując sobie zdefiniować te dwa obozy, bo one mają sobą łączność, prawda? Ten obóz Meciara, a potem obóz Ficy, pomyślałem sobie, że takim porównaniem byłoby to, gdyby w Polsce po roku 90 rządził taki konglomerat PSL-u, SLD z pewną nutką ruchu narodowego. Czy to jest trafna diagnoza? Tych elementów, znaczy jest potężna różnica jednak między Meciarem a Ficą. Meciar miał zdecydowanie w swojej ideologii więcej tego elementu narodowego. Czyli czy wręcz rodzinnego. Unikam porównania z sytuacją w Polsce, jednak specyfika słowacka jest inna. W każdym razie, no, Meciar to był ojciec nowego państwa słowackiego. To był ten człowiek, który w 92 roku dogadał się z premierem czeskiej części Czechosłowacji, czyli Václavem Klausem, że Czechosłowacja przestanie istnieć i powstaną dwa niezależne państwa. Także on de facto tworzył to państwo razem ze swoimi przyjaciółmi, których później też obdarowywał różnymi benefitami finansowymi, tworząc w jego mniemaniu klasę kapitalistyczną na Słowacji. Także o ile po aksamitnej rewolucji na początku lat 90. przez te pierwsze dwa lata reformy w Czechosłowacji definiował Václav Klaus i to były takie neoliberalne reformy, które też doznaliśmy w Polsce, to w 93 roku od 1 stycznia, gdy kontrolę nad państwem słowackim przejął w pełni Władimir Meciar, on zmienił, odszedł od tych neoliberalnych reform i zaczął tworzyć właśnie taki kapitalizm rodzinny, powiedzmy, a jednocześnie przedefiniował orientację polityki zagranicznej Słowacji, twierdząc, że Słowacja powinna być pomostem między Wschodem a Zachodem, że Słowacja nie powinna orientować się tylko na partnerów w Europie Zachodniej, bo świat ma cztery strony i trzeba przyjaźnić się ze wszystkimi. To czyli były też czasy... Spojskość. No dobrze, ale jednak... obóz Maciara miał bardzo wielu takich byłych oficerów SB, dyrektorów zjednoczeń, no mówiąc krótko, postkomuna. A sam Fico już zdążył, mimo młodego wieku, rocznik 64, zostać czeskim komunistą w 88 roku. Czechosłowackim i jeszcze... Zdążył być przez tę partię wskazany jako obiecujący młody... partię Czechosłowacji. Tak, młody zdolny, skierowany do najlepszy wydział prawa, jaki tam można sobie wyobrazić. W związku z tym był już świetnie przygotowany, jak czyli te studia skończył. Czyli coś jak Kwaśniewski, tak? No, trudno nie. To jednoznacznie porównywać. Nie ten rocznik i nie ta kariera. Fico był za młody, żeby zrobić taką karierę. No ale gdyby był starszy, to by zrobił. No jeżeli już musimy jakieś publicystyczne porównania robić, to niech tak będzie. Potem był prawnikiem w bardzo dobrej kancelarii, dobrze znał angielski. Tutaj zacytuję Magdę Waszariową, która kiedyś była ambasadorem w Polsce, a wcześniej... Starsi widzowie pamiętają ją jako wspaniałą aktorkę. W filmie Postrzyżyny. Naprawdę zachęcam. To jest wspaniałe. I ona powiedziała, że Fico to jest taki młodszy Meciar. Różni się tym, że zna dobrze angielski i umie się posługiwać widelcem. Czyli Meciar klasy jest, lux. Tak, taki w wersji premium. Okrzesany. Inni mówią, że był bardzo błyskotliwy i na niego padł wybór właśnie tego już drugiego pokolenia tych kapitalistów uwłaszczonych. O, to jest to określenie. Tam to się mówi prywatyzerzy czy oligarchowie i właśnie ci już też w takiej wersji premium, te dzieci tych już pierwszych... bardziej Mercedes niż tam Volkswagen. Czy Skoda jakaś taka już obtłuczona i oni wskazali jego jako przyszłego przywódcę ruchu, który po takim przykrym dla tej grupy oligarchicznej okresie, kiedy doszła centroprawica proeuropejska do władzy, Mikuláš Dzurinda, jak kiedyś ten Mikuláš Dzurinda się wykończy, to Fico będzie gotowy już, żeby przejąć władzę. I a że prowincja nie lubi tych bratysławskich głowaczy, to swojski Fico znów opodnił. A głowacze nie rozumieją, że głosy prowincji im są potrzebne i sami się w ten sposób eliminują z gry, to na takiej zasadzie Fico dochodzi do władzy i taką i wersję. I trzyma władzę non stop, tak? No nie, miał przerwę dwuletnią, to centroprawica pani premier Radiczowa była. No, ale bardzo pani premier Radiczowa znowuż nie zdobyła chyba serc Słowaków do... To był tak naprawdę też rząd Mikuláša Dzurindy, tylko tak. On już był za mało popularny, żeby objąć władzę samodzielnie. No i Wyszy Paweł niestety za czasów pani Radiczowej był... Przepraszam? Wysyp afer był. Tak. No ten wysyp afer, on trwa od 93 roku nieustannie i z perspektywy obywatela Słowacji nie ma wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o poziom skorumpowania. Czy to mówimy o Meciarze, czy mówimy o Dzurindzie, czy mówimy o Oficy. Ich kolor tych afer, intensywność może się trochę różnić, ale przeciętny Słowak jest przekonany, że po prostu polityk to złodziej i ma to w krwi. Różnica z perspektywy Słowaka polega na tym, że rządy Dzurindy kojarzą się znowu z neoliberalnymi reformami, ponieważ Meciar doprowadził państwo do ruiny i przekierował Słowację ze ścieżki do Unii Europejskiej i NATO na ścieżkę czy to do Rosji, czy po prostu donikąd, to Dzurinda, jemu przypadła ta nieszczęsna misja wyprowadzenia państwa na prosto. Po czym, jak już wyprowadził to przyszedł Fico i powiedział, Fico, tak, straszny Dzurinda was dręczy, to teraz chodźcie w moje ramiona, drodzy Słowacy, tak? I Dzurinda miał łatwość, że on, przepraszam, Fico miał tą łatwość, że on potrafił przekonać ludzi, że on zagwarantuje im stabilność, bezpieczeństwo i socjal. I faktycznie to robi. No dobrze, ale była po drodze jedna afera, która wydawało się wtedy pierwszy raz spowodowała to, że wszyscy mówili, no to teraz Słowacy się obudzili. W 2011 wybuchła afera tak zwanej operacji policyjnej o pseudonimie Gorilla. Wówczas też wiele wskazywało, że otoczenie Ficy jest oplecione jakimiś sprawami nie Ficy. To była afera, która dotyczyła lat 2005-2006. Ale wybuchła w 2011 wybuchła roku. Wybuchła w 2011 roku. I też tylko wskutek dociekliwości kanadyjskiego dziennikarza. No nie. To on to opublikował, ale no, dziennikarze znali przecieki z tych dokumentów. Dobrze, i wtedy też były tłumy, też były demonstracje. Wymachiwano pluszowymi laleczkami goryli i wydawało się, że Fico będzie musiał za to zapłacić i nie zapłacił, spisał nowe wybory. Bo to nie Ficy ta afera dotyczyła. Ta afera dotyczyła drugiego rządu Mikulasza Dzurindy, który rządził w latach 2002-2006 i to była szeroka koalicja czterech partii i z tych dokumentów, z tej operacji policyjnej wynikało, że nieoficjalnym piątym koalicjantem tego gabinetu była grupa finansowa Penta. Czyli grupa ludzi, którzy są jednymi z najbogatszych na Słowacji. I wówczas też ogłaszano gromko śledztwa i coś z tych śledztw wyszło wówczas? Pojedyncze rzeczy. No, sporo ludzi straciło pracę na wysokich stanowiskach w państwie. No, to największa kara, tak? No, dla wielu tych osób to był koniec kariery zawodowej. No i przede wszystkim główną ofiarą tych afer było otoczenie Mikulasza Dzurindy i sam Mikulasz Dzurinda, który został kompletnie zdyskredytowany jako człowiek, który na masową skalę organizował korupcję. I tak naprawdę po tym wydarzeniu jego partia przepadła. Liberalny, taka... I centroprawica w ogóle. Tamtejsza platforma, no jeżeli znowu będę się upierał przy porównaniu, się nie podźwignęła. No dobrze, ale teraz... No, raczej tamtejsza Unia Wolności, bym powiedział. Na miejsce tego środowiska powstały nowe partie prawicowe, jedna bardziej liberalna, druga bardziej konserwatywna. Także, ale obie są słabe, prawda? No mają po kilkanaście procent poparcia. Teraz delikatnie według ostatnich sondaży wzrosły, ale te siły, które najbardziej wzrosły na fali właśnie tych afer korupcyjnych, które dotyczyły centroprawicy i obozu Ficy, tymi partiami jest jedna partia Mariana Kotleby, czyli ugrupowanie, no można powiedzieć, neofaszystowskie, a na pewno ksenofobiczne, antysystemowe, bardzo radykalne, antyromskie, też prorosyjskie, a drugie ugrupowanie, które rośnie, bazując na elektoracie rozczarowanym, to partia Jesteśmy Rodziną, tej partii przewodzi lokalny celebryta, człowiek, który ma bodajże 10 dzieci z kilkoma partnerkami, jest znany przede wszystkim z prasy bulwarowej jako kochający ojciec, który chce zadbać o całą Słowację. Czyli można powiedzieć, że zarówno na Słowacji, jak i w Czechach wytworzył się taki system, w którym sukcesy odnoszą partie, które nie są gruntowane w pewnych tradycjach, przynajmniej przedwojennej Republiki Czechosłowackiej, tylko partie, którymi są albo oligarchowie, albo gwiazdorzy, albo takie postacie jak no właśnie Andrzej Babisz. Czy jest jakieś podobieństwo między Andrzejem Babiszem a Fice? Czy jest coś takiego jak ten, jakby to nazwać, knedlikowo-haluszkowy kapitalizm? No, różnica jest zasadnicza. Mianowicie Fico nie jest oligarchą i jak mówią przynajmniej dziennikarze najważniejsi, reprezentuje. No tak, ale on jest jakby wydelegowany przez nich do rządzenia. Natomiast Andrzej Babisz działa z otwartą przyłbicą, sam bierze wszystko na siebie. Jest i miliarderem, i jednocześnie chce być premierem. No to jeszcze gorzej niż na Słowacji, tak? No nie wiem, czy najwiadomo, kto za tym stoi. Jedna twarz jest, a nie jedna znana, mniej ważna, a ukryte w cieniu inne. Ale czemu ten rozwój polityczny w tych obu krajach poszedł w takim innym kierunku niż w Polsce? Strasznie trudne pytanie. Nie jestem też do końca przekonany, że to jest jakiś kompletnie inny kierunek. Społeczeństwo czeskie, no, ale i słowackie... w Polsce nie ma milionerów stojących na czele partii. Społeczeństwo czeskie i słowackie jest rozczarowane tą klasą polityczną, która rządziła Czechami i Słowacją przez ostatnich, powiedzmy, 20 lat. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia. Pamiętajmy, że w Czechach od początku, od 1989 roku, tam cały czas jest obecna stosunkowo silna komunistyczna partia Czech i Moraw. Także ten elektorat, który nie ma zaufania do reform po 90 roku, on cały czas był obecny. I on czasem zmieniał swoje preferencje partyjne, czasem nie. Ale tych rozczarowanych, tych ludzi, którym w Czechosłowacji żyło się relatywnie dobrze i dla których zmiany po 90 roku nie były jakimś wielkim zbawieniem i nie były specjalnie oczekiwane przez pewną część społeczeństwa. I to niekoniecznie chodzi o nomenklaturę, tylko po prostu o ludzi, którym w tamtym systemie wygodnie się żyło, tamten system był dla nich przewidywalny, stabilny, a ten kapitalizm, ta demokracja, które przyszły po 89 roku, to była dla nich wielka niewiadoma i oni się nie odnaleźli często w tym systemie, albo przynajmniej twierdzą i czasem mają ku temu powody, że w poprzednim systemie żyło im się relatywnie lepiej, a na pewno łatwiej. No dobrze, teraz jest za nami inne jeszcze pytanie. Czy to nie jest tak, że Fico jak gdyby stworzył taką filozofię? Będę zawsze posłuszny wobec Brukseli, będę zawsze pozował na najlepszego ucznia w europejskiej klasie, a w zamian nikt nie będzie zaglądał mi w garnki, nie będzie, Komisja Wenecka nie będzie przyjeżdżała sprawdzać się, jak tam z jakimiś niedobrymi zjawiskami, bo po prostu jestem grzecznym cielaczkiem któregoś się brukselskiego cycusia. Trochę w tym prawdy jest, chociaż trzeba pamiętać, że jednak on nie robił tego, o co oskarżany jest polski rząd. Nie wygaszał tam Trybunału Konstytucyjnego, czy także wobec mediów publicznych zajął inne stanowisko. Więc to nie do końca tak jest. Natomiast jakby pan porównał stopień korupcji tu i tam? No na pewno, to chyba nawet wcześniej były takie dane, że jest wyższa korupcja tam niż tu, tylko nikt na to nie zwrócił uwagę. Myślę, że to wynika z tego, że jest 28 państw w Unii Europejskiej i dziennikarzy jest coraz mniej od spraw zagranicznych i jak już ktoś gdzieś w tej Bratysławie się pojawi, to napisze zazwyczaj to samo, co napisały główne media zachodnie, które nie zauważyły tego, też na chwilę tylko wpadły i te wszystkie korupcje nie zostały zauważone. Jeden z najważniejszych dziennikarzy na Słowacji mówił, że przestrzegał ważne media anglojęzyczne, że tutaj jest to potwornie skorumpowany system, że ci oligarchowie stoją za plecami Ficy i on wykonuje różne zadania dla nich, ale że a co będziemy pisać, kogo tam to obchodzi. I nigdy się taki tekst w żadnym ważnym medium, które potem byłoby cytowane przez innych, nie ukazał. A o Polsce tutaj drzwi się nie zamykają, co chwilę przyjeżdża jakiś dziennik. Tak, że to jest wniosek z tego, że jeżeli się jest cicho, i to małym, można... jeszcze jest małym na dodatek. Tak, to można więcej i zagarnąć pod siebie. Tak. Panowie, nowy rząd powstał, wyborów nie będzie. Rząd, premierem nowym jest pan o właskim, pięknym nazwisku Pellegrini. Była kiedyś w Polsce taka śpiewaczka operetki warszawskiej, która miała podobne nazwisko, ale to już pewnie pamiętają tylko najstarsi nasi słuchacze. Chyba wróżyła z kart też. Wróżyła z kart i w ogóle była... Ja się wychowałem na takim piśmie Kurier Polski. To była bardzo często gwiazdą. Otóż, panowie, pytanie, czy rząd Pellegriniego wyjaśni sprawę? No wiem, że oczywiście to jest zamordowanie Jana Kucjaka. Wiem, że to jest takie pytanie ogólne i powiedzieć, że wydarzenia pokażą. Ale może jest tak, że teraz ta masa głównie miejskiej ludności demonstruje, a za pewien czas zapadnie znowu marazm. No to są ci organizatorzy odwołali jutrzejszy wiec. Ci młodzi ludzie, którzy organizowali te poprzednie wielkie demonstracje co piątek, odwołali ją. Chociaż pojawili się jacyś inni, którzy mówią, że przejmują to. Została odwołana demonstracja w Bratysławie, w innych miastach nie została odwołana. Ale pewnie liczą się, że będzie mniejsze. Demonstracji w Bratysławie. Ale dlaczego? Dlaczego? Inne. Przecież no ciągle, jak gdyby, można powiedzieć, rządzi mianowaniec, no lekko zniuansowany, czyli można powiedzieć tak jak Fico był wersją Lux Mexiciara, tak Pellegrini jest wersją Lux No ale mają większość w parlamencie. I zostały co kosmetyczne, kosmetyczne zmiany zostały dokonane. Jest nowe ministerstwo wewnętrzne. To nie były kosmetyczne zmiany. Te protesty osiągnęły bardzo dużo. To, że odszedł wcześniej nietykalny minister spraw wewnętrznych Kaliniak, to, że Fico został zmuszony do tego, żeby się schować przynajmniej. To, czy on będzie realnie rządził, czy nie, to pozostaje zagadką, ale to, że nie ma rządu Ficy, to było to główne hasło, które ludzie krzyczeli, to jest wielkie osiągnięcie. To, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że szef policji utraci swoje stanowisko w najbliższym czasie, bo domagają się tego koalicjanci Smeru, to też jest wielkie osiągnięcie protestów. To, że jest stworzony międzynarodowy zespół śledczy, który będzie prowadził sprawę zabójstwa Kucjaka, to też jest wielkie osiągnięcie tych protestów. Protestom nie udało się osiągnąć przy terminowych wyborów, ale to nie było tak naprawdę główne hasło. No, to zobaczymy. Oczywiście, to jest, ja się zgadzam, że główne hasła brzmiały, żeby nie było Ficy, nie było Kaliniaka i żeby było śledztwo. I jak to zostały spełnione te postulaty, to już właściwie nie ma powodów, żeby protestować. Natomiast cały system pozostał taki sam. A na koniec... Zabrzmiało to niezbyt optymistycznie. Billy Bauman to jest taki słowacki wykonawca, który ma piosenkę Mladym chyba wojna. A ja dziękuję już za uwagę. Przypomnę, moimi gośćmi był Jakub Gruszkowski z Ośrodka Studiów Wschodnich i Jerzy Haszczyński, reportażysta Rzeczpospolitej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Chcę z tej prece, bo masz kus. Pretentokrat cieplej się zaoblec kus. Tak przyjdź trochu bliżej, nie wylej z żywota jedną. Ten kokain cię zabije. Palce a dravce okolo nás, dýchajúce obrazy. Tak príď, trochu sa nás.